นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสสรตาวิวัสสานิอายุอัปปะปรังสยาตสมาอิทาชีตะเซเซกิจกโรสิยานโรนะจมัตเทติธัมโมสกจังโซตโพติขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระศาสนาตลอดทั้งสรรพสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุที่เราทั้งหลายได้สมมุติพร้อมเพียงกันว่าเป็นวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามภาษาคนที่ชอบหลอกลวงใจของตนเองความจริงนั้นถ้าจะพูดคำหนึ่งออกมาก็รู้สึกว่าจะหนักหน่วงสวนทางกับความรู้สึกของท่านทั้งหลายในความรู้สึกของพระสงฆ์องค์เจ้าในทางพระศาสนาท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเก่าไม่ว่าใหม่ก็ไม่มีอะไรที่จะแปลกประหลาดเปลี่ยนแปลงนอกจากความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันแต่พวกเรานั้นตื่นเต้นวื้อว้ากันเหลือเกินพอถึงวันปีที่สมมุติกันว่าปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจหลอกลวงจิตใจตนเองไปวันวันนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีหูเป็นทิพย์ได้ยินเสียงอันเป็นทิพย์และเสียงทั้งหลายในโลกนี้ทีเดียวพร้อมกันคงจะหนวกหูกับเสียงขับร้องเสียงสนุกสนานเพลิดเพลินเสียงนอกจากนั้นก็ยังมีเสียงร้องไห้ปริเทวนาการล้มตายจากกันในวันปีใหม่เกิดอุบัติเหตุเพศภัยถ้ามีตาเป็นทิพย์ก็คงจะต้องหลับตาเอาไว้พยายามปิดสวิตตาทิพย์เอาไว้ไม่อยากเห็นคนเต้นคนเป็นบ้าผู้ภาษาง่ายๆไม่ต้องแปลว่าภาษาลาวว่าปวงบ้าคนปวงบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองในเมื่อวันปีเก่าส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ความจริงก็ไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่าแต่เราสมมุติมันเพื่อหลอกลวงใจตนเองนั่นเองยิ่งถึงวันปีใหม่ก็ยิ่งไม่มีสติสัมปชัญญะยิ่งขาดความรับผิดชอบปล่อยเนื้อปล่อยตัวสวัสดีปีใหม่แล้วจะว่าไปแล้วสู้ไก่สู้นกสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้ในวัดของอาตมานี่สัตว์พวกสัตว์ปีกมันเยอะนกนานาชนิดไก่ป่าไก่ฟ้าพญารอนนกยูงเป็นฟุ้งๆที่มันกลางคืนมันนอนอยู่บนยอดไม้สูงๆพอถึงยามปัจฉิมยาม จนใกล้รุ่งตีสองตีสามไปเสียงนกยูงก็โหวกเวกร้องลั่นรับกันเป็นทอดๆจากต้นนี้ต้นนู้นมันไม่ได้สวัสดีปีใหม่แต่มันสวัสดีวันใหม่แล้วเตรียมตัวนะพอจะถึงเวลาขึ้นคอนยามพบค่ำไก่ป่าก็ขันนกยูงก็ร้องร้องบนยอดไม้บินขึ้นไปแล้วก็ร้องบอกว่าคำแล้วเว้ยสัตว์เหล่านี้เขารู้จักกาลเทศะตะวันขึ้นก็แจ้งตะวันตกดินก็คำวันคืนก็ผ่านไปผ่านไปยศรัตตาวิวัสสาเนอายุอปะปรังสิยาพระพุทธเจ้าของเราตรัสอย่างนี้วันคืนเคลื่อนคอยวันคืนได้เคลื่อนคอยชีวิตของคุณก็น้อยเข้าไปทุกทีทุกทีโกนุหาโสกิมานันโทนิจังปัจฉริเตสติคุณจะมามัวหัวเราะอะไรกันรื่นเริงอะไรกันเพลิดเพลินอะไรกันเล่าโลกกำลังลุกเป็นไฟกำลังเผาไหม้ด้วยราคะโทสะโมหะจากจิตใจแต่ละดวงละดวงอันธกาเวนะโอนธาปฏิปังนะคะเวสถาแม้ตัวเราตัวท่านก็ตกอยู่ในความมืดเช่นนี้ยายไม่แสวงหาแสงสว่างสองใจอีกเล่าแสงสว่างมันมีหลายสว่างหลายแสงแสงไฟสว่างตาแสงสติปัญญาสว่างใจแสงไฟสว่างได้เพียงภายนอกแสงแห่งสิ้นแห่งธรรมนำจิตใจวิญญาณสู่จุดหมายปลายทางก้าวล่วงความมืดมนและเร่าร้อนทั้งหลายได้เราไม่แสวงหาสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาอีกก็เลยมัวหลอกลวงกันไปวันๆเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายยังรู้จักตะวันขึ้นตะวันตกดินรู้จักยามพบค่ำส่งเสียงขันส่งเสียงร้องบอกกันกลับนะเมื่อค่ำแล้วอันตรายจะมีพากันขึ้นนอนมันไม่มีปีใหม่มันไม่มีปีเก่ามันรู้จักแต่ว่าวันใหม่มาถึงตะวันจะขึ้นแล้วเตรียมตัวออกหาเหยื่อหาอาหารใส่ปากใส่ท้องพอพบค่ำมันก็รู้จักว่าบัดนี้วันเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วความมืดจะแผ่ปกคลุมราตรีกาลก็จะมาถึงอันตรายจะพึงมีร้องบอกกันแต่มนุษย์ของเรานั้นน่าจะได้คิดชีวิตของเราน้อยนักในยุคของพวกเรานี่อย่าหลงร่าเริงนะอายุน้อยมากเลยถ้าจะมัวลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นหรือกำลังอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนี้ถ้าเมาจนเกินไปก็ขอให้รู้ทัดว่ากำลังมืดจะได้มาเท่าไหร่ก็คงไม่พอต่อความปรารถนาทะเยอทะยานของกิเลสตัณหาชีวิตน้อยนะไม่พอมันอย่าหลงร่าเริงว่าปีใหม่ปีเก่าอะไรจงตั้งสติเสียให้ดีๆเสียงกึกก้องแห่งการอวยพรสวัสดีปีใหม่ส่งความสุขให้แก่กันและกันนั้นมันก็เป็นเพียงการแสวงหาความสุขเพื่อตนเองนั่นแหละแต่จะได้หรือไม่บางทีอาจจะเป็นการหลอกลวงซึ่งกันและกันอาตมาว่าในวันปีใหม่มาถึงตั้งแต่วันที่1มกราไปจนถึงวันที่30มกราต้องถือว่าใหม่ปีใหม่เดือนใหม่ในรอบปีอย่าเพิ่งประมาทตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆจะเข้าวัดเข้าวาทำบุญสุนทรฐานก็อย่าทำเพียงเพื่อให้มันเล้วๆลวกๆไปขอให้ได้ไปนั่งใกล้ๆพระโสตาวัฏฐานานิยโสตรองฟังธรรมสวนาได้ฟังธรรมธรรมธารณาทรงธรรมที่ฟังนั้นให้จำไว้ในใจให้ดีๆอัตถุปริขานำไปคิดพินิจพิจารณาให้เข้าถึงอัดถึงทำถึงความหมายถึงประโยชน์อันจะพึงมี หลังจากนั้นก็วิชานขันติยาเพ่ง เนื้อความที่เลือกสรรไว้อย่างดีนั้นได้คิดค้นหาเหตุหาผลมันดังที่ได้จำไว้ได้พิจารณาแล้วเมื่อตรวจเมื่อค้นได้ดีๆแล้วก็ตรวจนาช่างตวงความเป็นกลางความชอบธรรมในเนื้อหาสาระเหล่านั้นหลังจากนั้นท่านก็นำส่งเกิดความพอใจในการตรวจการเลือกเกิดฉันทาแล้วก็นำสู่ปฐานาคือการประพฤติปฏิบัติภาคเพียรตามนั้นหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่ความเป็นจริงกระแสแห่งความเป็นจริงก็จะเข้าถึงใจของท่านในวันขึ้นปีใหม่ที่เราสมมติกันขอจงทำจิตใจของท่านให้สงบกว่าวันธรรมดาวันปกติไม่ใช่ปีเมาและจะปีใหม่และจะเป็นปีเมา ทำลายจิตใจตนเองด้วยยาผิดทุกชนิดและสิ่งยั่วยอมหมองเมาจิตใจให้ไหลลงไม่ว่าจะเป็นใหม่ก็ตามเก่าก็ตามความจริงมันก็ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้หรอกอาตมายังรู้สึกว่ามันเร็วเหลือเกินทำอะไรไม่ทันทำไมมันใหม่เร็วเหลือเกินกลางวันเวลาที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยงานทางศาสนากลางคืนมาก็ยังมีอีกอยากจะอยู่เงียบๆสงบทำความเพียรพักผ่อนใจก็ยังหาได้ยากที่หาเวลาได้ยากนั้นก็เนื่องจากว่าต้องสงเคราะห์มวลชนสงเคราะห์มหาชนทั้งหลายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข์คิดดูเถิดว่าเมื่อ2-3วันนี่เดินทางมาเหนื่อยๆจากการไปแสดงธรรมในที่ไกลๆต่างจังหวัดก็มาถึงวัดคิดว่าจะอาบน้ำเข้าพักผ่อนยังไม่ได้อาบซ้ำผู้คนมาเต็มแล้วลูกตายเสียฟัวเมียตายจากพัดพากจากของรักของเจริญใจคนหนึ่งเมียตายกำลังร่ำรวยด้วยกันกำลังจะมีความสุขหมดหนี้หมดสินเคยทุกข์เคยยากอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามจนกูดเมื่อเราเก่าหัวยาหัวเราะร้องไห้เช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันฝ่าฟันอุปสรรคมาหัวหกก้นขิดบ่าแบกหลังหนุนพอหมดหนี้หมดสินกำลังเจริญรุ่งเรืองจะได้เสพเสวยผลงานที่ร่วมกันสรรสร้างมาภรรยาสุดที่รักก็ล้มหายตายจากไปโดยไม่ได้มีโอกาสเยียวยารักษากันเลยเกิดอุบัติเหตุผู้เป็นผัวนี่เป็นทุกข์นอนไม่หลับกินไม่ได้กระวนกระวายใจไม่รู้จะทำอย่างไรก็เข้ามาขับรถมากลางวันมาไม่ได้มาก็หมายพบมากลางคืนดีกว่ามาเล่าทุกข์เล่าอยากตายแล้วไปไหนชีวิตเป็นอย่างไรจะได้พบกันอีกหรือไม่ใน วันหน้าในปาระโลกมันนานเหลือเกินอยากจะพบชาตินี้เกิดมาใหม่แต่งงานกันใหม่ทำยังไงว่าไปนั่นนั่นคือความทุกข์อ้าวยังไม่ได้จบกำลังแสดงธรรมสัพพทุกขาปโนทนังเยสังธรรมเทเสนติแสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์แต่ยังไม่ได้จบมาอีกแล้วคนนี้ร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้ามองคล้ำดำกล้านมาหัวสุดที่รักแต่งงานกันมา20ปีน้ำตาไม่เคยเหือดแห้งนวลแป้งไม่เคยขึ้นมาแทนในใบหน้าได้ลูกจนเรียนหนังสือทำปริญญาแต่พ่อก็ทำตัวเสียสมเรเทเมาแม้จะเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ได้เงินยืมมาเป็นแสนหลายแสนเอาไปทุ่มเทให้กับผู้หญิงคนอื่นหมดลูกและเมียคืนขมระทมทุกบ้านจะแตกสลายขาดเป็นหนี้เป็นสินพูดกันไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาวันดีคืนดีก็บีบคอจะซ่อมเมียคืนขมระทมทุกอยากจะผูกคอตายเหมือนตกนรกอยู่ทั้งเป็นน้ำตาไม่เคยเหือดหน้า20ปีผ่านมาความอดทนทั้งที่สุดต้องการจะหนีให้พ้นอยากจะตายจากโลกเอานึกขึ้นมาได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าวัดอ้าวกำลังแสดงทำให้ฟังก่อนคนหนึ่งร้องไห้มาอีกแล้วลูกกำลังเจริญเรียนจบแต่เป็นจ่าเป็นนายแล้วตายไปต่อหน้าอยู่ในอ้อมกอดของพ่อทำอย่างไรทำใจไม่ได้ใหม่เต็มคืนเดียวเนี่ย ไม่รู้จะเอาความทุกข์ไปไว้ไหนโอ้ยซื้อว่าความทุกข์แถมนี่มาในโลกไผ่หลีกใดท่อนถ่อหอนมีเยาวบุญมากหล่นคำสู่นิรพานจังสิหายสงสารฝังในพานภายผลบุญควรสร้างกุศลแห่คิดห้ำทางหน้าผลหักยั่งกว่างกว่าหลังพวกเรามันก็รอยคออยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารได้มาบ้างเสียไปบ้างถ้ามีสติมีสัมปชัญญะมีสติไม่เมามะทะชีวิตาไม่เมาในชีวิตสิ่งที่ได้มันมาแล้วทำความเข้าใจกับมันบอกวันหนึ่งจะต้องพัดพากจากกันสิ่งที่เราเคยได้นี้แหละจึงจะสูญเสียสิ่งที่สูญเสียไปเพราะเราเคยได้มันมาสิ่งที่เราหัวเราะเริงและหาชื่นชมยินดีกับมันไม่วันใดก็วันหนึ่งมันจะทำให้เราคืนขมระทมทุกร้องไห้กับมันสิ่งที่เราเคยร้องไห้กับมันในขณะนี้เพราะเราได้เคยชื่นชมยินดีกับมันมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุจจาระทั้งหลายย่อมเกิดมาจากอาหารที่บริโภคเข้าไปอาหารที่เราได้บริโภคเข้าไปมากมายเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นอุจจาระชั้นใดความทุกข์คืนขมระทมทุกโทมนัสปริเทวนาการร้องห่มร้องไห้อะไรอาวรณ์อยู่ในจิตในใจนั้นมันเกิดมาจากสิ่งที่เคยชื่นชมยินดีความรักทั้งหลายจะกลายไปสู่ความทุกข์กลายไปสู่ความเศร้าความเศร้าความทุกข์ความโศกเกิดมาจากสิ่งที่มีความรักสิ่งที่เป็นความรักนั่นเองยิ่งมีมากรักก็ต้องมีมากทุกข์นะว่าอย่างนี้ปิยเตชยโตภยังภัยอันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากความรักปิยโตชยเตโซโกความโศกเศร้าก็เกิดมาจากความรักปิยเตวิปมุตตัสสะนัตถิโซโกกโตภยังถ้าตัดความรักออกจากจิตใจเสียได้ให้บรรเทาเบาบางลงความทุกข์ก็บรรเทาเบาบางลงแล้วก็หมดทุกข์ไปเสียได้เพราะฉะนั้นการให้พรกันด้วยประการต่างๆนั้นถ้าจะดูให้ลึกๆแล้วมันก็คือการให้พรแก่ตนเองนั่นเองเพราะว่าพรนั้นมาจากคำว่าวรแปลว่าประเสริฐเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากได้ประเสริฐก็คือทำให้จิตใจเป็นสุขทำให้จิตใจไกลห่างจากความทุกข์พรที่แท้จริงก็คือสิทธิอันชอบธรรมที่บุคคลจักพึงได้ด้วยการกระทำอันชอบธรรมนั่นเองอะไรจะยิ่งไปกว่าพรคือมีสติมีปัญญารู้เท่าทันมันนี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เห็นสิ่งเหล่านี้คือตัวธรรมชาติคือความทุกข์กฎของธรรมชาติคือเหตุให้เกิดทุกข์ตัวธรรมชาติคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์กฎของธรรมชาติคือการปฏิบัติจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองให้ความทุกข์สิ้นไปจากจิตจากใจเข้าว่าตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็คือเหตุกับผลและสภาวะตรงกลางระหว่างเหตุระหว่างผลนั้นเรียกว่ากฎธรรมชาติและตัวของธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอริยสัจความจริงอันประเสริฐใครจะคัดค้านไม่ได้ทำอย่างไรเราจะรู้จักเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏแก่เราอยู่ทุกขณะอันนี้ประเสริฐเป็นพรที่ประเสริฐบุคคลใดเห็นเข้าใจอันถูกต้องวันนี้คือทุกที่เราเข้าใจว่าเป็นสุขนั้นมันยังไม่ถูกต้องที่หลงว่าเป็นสุขเริงร่าหัวเราะชื่นชมยินดีนั้นยังไม่เป็นความเห็นที่ถูกต้องยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้จักว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับลงแห่งความทุกข์สิ่งที่เรากำลังชื่นชมยินดีนั้นก็ทุกข์ดูให้ดีๆทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่ก่อนนั้นทุกข์หยาบหยาบทุกข์เร่าร้อนแต่มันลดลงพอมันลดลงก็เลยเกิดทุกข์ชนิดใหม่คือทุกข์เย็นฉ่ำชื่นอกชื่นใจแต่ทุกข์อันนี้จะลดลงอีกก็จะเป็นทุกข์เร่าร้อนมืดมนสุขสนันตารางทุกขังความสุขที่เราหลงว่าความสุขนั้นมันเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ที่เร่าร้อนลดลงทุกขสนันตารางสุขขัง ความสุขที่เราร้อนเป็นทุกข์คืนขมระทมทุกข์ร้องหอมร้องไห้มันเกิดขึ้นตามลำดับแห่งสิ่งที่เรียกว่าสุขได้ลดลงในที่สุดมันไม่มีอะไรที่เป็นสุขที่แท้จริงมันเป็นเพียงการลดลงการเพิ่มขึ้นของความทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์หามีอะไรไม่หยุดร้องไห้ก็หัวเราะหยุดหัวเราะก็ร้องไห้ทั้งสองอันมันเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันพอทุกข์ลดลงไปสุขโผล่ขึ้นมาสุขลดลงทุกข์โผล่ขึ้นมาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ชัดเจนนั่นแหละจึงมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วจึงจะอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือสุขนี้ได้คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเน้นมาสุดตรงนี้พวกเราทั้งหลายมัวไขว่คว้าหาความสุขอย่างอื่นจึงไม่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงความจึงอยากจะบอกให้ทั้งหลายว่าพรที่คนทั้งหลายเอื้ออำนวยอวยโอนถ่ายให้กันเมื่อเงินในธนาคารนั่นนะมันรับกันไม่ได้มันให้กันไม่ได้แต่ผู้ให้นั้นจะได้รับเองสุขัสสทาตาเมธาวีสุขังโซอธิคชติผู้มีปัญญาให้ความสุขปรารถนาสุขแก่ผู้อื่นแก่สัตว์อื่นตนเองก็จะได้รับความสุขเองหมายความว่าความสุขที่ให้ออกไปพรที่ให้ออกไปความปรารถนาดีที่ให้ออกไปจากจิตใจนั้นมันทำให้ตนเองมีความสุขมันตรงข้ามว่าความปรารถนาร้ายต่อผู้อื่นจนตนเองนอนไม่หลับนั้นมันเป็นทุกข์จะลงมือทำก็ยังเป็นทุกข์ใหญ่ทุกข์จับได้ไรทันก็ยังเป็นทุกข์ใหญ่เพราะนั้นคนที่ให้ความสุขปรารถนาดีต่อคนอื่นให้สัตว์อื่นทั้งหลายเป็นสุขไม่เบียดเบียนตนเองนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับความสุขถ้ามีปัญญาและถือได้ว่าเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มากไปด้วยความเมตตาปานีเอื้ออำนวยแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณภิกษุเช่นนั้นแหละเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคะมหัตถโนมหาโภโคโภคะของภิกษุผู้มั่งคั่งคือความเมตตาปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณแต่ภิกษุใดที่ร่ำรวยด้วยลาภสักการะมากด้วยเงินด้วยทองพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทาริทฮัลโลภิกขุภิกษุผู้มากไปด้วยความยากจนมันตรงกันข้ามนะกับความเข้าใจของพวกเราถ้าภิกษุได้ร่ำรวยมีรถมีรามีเงินมีทองฝากธนาคารเยอะๆนั่นคือภิกษุที่ยากจนที่สุดในธรรมวินัยในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ภิกษุใดไม่มีอะไรเลยนั่งอยู่เป็นสุขนอนอยู่เป็นสุขตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขสดชื่นแจ่มใสมีแต่จิตใจเบิกบานด้วยเมตตาปราณีแผ่ไปไพศาลนั่นคือผู้ที่ร่ำรวยในศาสนาของพุทธเจ้าคือจิตใจของท่านมันเต็มแล้วมีแต่ล้นออกไปล้นออกไปไม่ใฝ่แสวงหาความสุขใดและไม่ต้องการพรจากผู้ใดมีแต่ตนเองนี้เลยจะให้พรแก่คนอื่นมีด้วยความปรารถนาดีวันยังค่ำคืนยันรุ่งด้วยเหตุนี้เองท่านสาธุชนทั้งหลายในวันปีใหม่มาถึงนั้นอย่าได้มัวหลงระเริงอย่าได้มัวหลงว่ามันใหม่มันเก่าความจริงเขาสมมุติกันเพื่อบรรเทาเบาบางความทุกข์ตามประสาของปุถุชนธรรมดาพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ผู้ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยเจ้าสุตตวาปุถุชโนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฟังธรรมของพระอริยเจ้าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกขเวทนาใดๆเกิดขึ้นเขาไม่มีทางอื่นใดที่จะออกจากทุกข์นั้นนอกจากการแสวงหาเวทนาใหม่มาท่วมทับลงไปเวทนาใหม่ก็คือความสุขที่เขาเข้าใจเอาเหล้ามากินให้มันมีความสุขเพื่อจะกลบทุกข์ไล่ทุกข์ออกไปทำท่าทำทางสนุกสนานทำให้ลืมไปชั่วคราวดีติ่นเต้นรำสนุกสนานนั่นพระพุทธเจ้าว่าเอาเวทนามาทับเวทนาเข้าใจว่าตนเองเป็นทุกข์ที่สุดทนได้ยากทุกขเวทนาทุกอกทุกใจก็เอาเวทนาใหม่เข้าใจว่ามันเป็นสุข ให้มันลืมกินเหล้าเข้าไปสนุกสนานปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจทีนี้เมาแล้วก็ขับรถไปชนกันตายเกิดอุบัติเหตุเพศภัยทั้งหมดนั้นมันไม่มีอะไรทั้งกล่าวว่าเป็นทางออกจากทุกข์ของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้เรียนรู้ที่แท้เขาไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เขาก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเองส่วนอริยบุคคลสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับผู้ได้เรียนรู้ก็มีสติยับยั้งชั่งใจหันเข้ามาจัดการกับชีวิตของตนเองด้วยมือสองข้างของตนเองอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจอิทธิฤทธิ์ใดๆในภายนอกเอาไหนๆเขาก็บอกว่าปีใหม่แล้วก็ถ้าจะตามเขาสมมุติก็ควรจะจดระลึกนึกถึงได้ทำอย่างไรชีวิตนี้จะใหม่จิตใจจะใกล้ทำเข้ามาพอดีวันที่28นาตมาได้เดินทางไปแสดงธรรมที่อำเภอบ้านผือ28ก่อนที่จะสิ้นปีเมืองอุดรนะอำเภอบ้านผือตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยไปที่พระพุทธบาทปัวปกก็เลยนึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเราเกิดมาในภาคอีสานเกิดมาโดยเลือดเนื้อเชื้อไขที่เมืองสกลนครเนี่ยอยู่ใกล้ๆแค่นี้เราไม่เคยไปอาตมานี่เป็นคนอาภัพคือเกิดมามันมีแต่งานยิ่งบวชมายิ่งมีแต่งานไม่มีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวไปเห็นตรงนู้นตรงนี้ไม่มีเวลาฟุ่มเฟือยถึงขนาดนั้นมีแต่เวลาไปทำงานไปแสดงธรรมไปประกอบกิจทางศาสนาถ้าไม่ได้ไปอย่างนั้นตนเองก็จะต้องรีบทำกิจของตนเองอัตถังประโยชน์ตนหาเวลาแม้แต่จะนอนก็ยากตั้งแต่เป็นคารวาสไปทำการทำงานเคยไปเห็นต่างประเทศต่างชาติทั้งแอฟริกายุโรปไปทั้งกลุ่มคอมมิวนิสต์มอสโกโซเวียตก็เคยไปแต่ทำไมเราไม่เคยเห็นพุทธบาทปัวปกผู้สาบารถนิยายรักอมตะอันลือลั่นบรรลือโลกพุทธบาทบัวบกที่คนทั้งหลายได้กราบได้ไหว้แล้วเราก็ไม่เคยเห็นวัดหินหมากเป้งใกล้เข้ามาที่สุดคือถ้ำขามบ้านเราที่พัลลนาก็ยังไม่เคยพบเคยเห็นตั้งใจจะไปเวลาใดก็มีอันยุ่งยากลำบากวันนั้นมีโอกาสไปแสดงธรรมที่อำเภอบ้านผือแสดงก็แสดงจริงใจคอไม่ให้หยุดให้พักพอไปถึงกลางคืนก็แสดงธรรมอบรมพระจำนวน139รูปใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงเช้ามาตีห้าไปถึง6:30เขาก็นิมนต์อบรมพระอีกอ้าว2:00ญาติโยมมากันเต็มอบรมญาติโยมเป็นอันว่าไปทีเดียวแสดงธรรม3 รอบจะรีบกลับมางานการที่วัดกำลังเตรียมวันนัดพอผู้ใฝ่ธรรมพอจะกลับมาก็คิดว่าไหนๆเราก็มาถึงดินแดนอริยแผ่นดินขอใช้คำว่าอริยแผ่นดินนะอริยายตนีชาโตปัจจาชาโตแผ่นดินอันประเสริฐแผ่นดินอันมีบุคคลอันประเสริฐเกิดขึ้นมาในโลกอำเภอบ้านผือเป็นแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นแห่งนักปราชญ์มหาบุรุษทางธรรมยอดนักรบขุนศึกทางธรรมเริ่มตั้งแต่นู่นสมเด็จหลวงพลสมิกสมเด็จราชครูหลวงพลสมิกขี้หอมซึ่งถ้าคนสมัยนี้ไม่รู้จักก็เป็นธรรมดาอยู่แต่ถ้ารู้จักความเป็นมาของท่านแล้วน่าอัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่าดาลัยลามะถ้าเปรียบเทียบท่านเป็นแม้กระทั่งผู้ปกครองนครแปดชั้นทางปริยัติสัจธรรมพระไตรปิฎกละจุยกระจายเรียนพระไตรปิฎกแตกฉานอย่างยิ่งและเจริญสมาธิสมถะก็เก่งมากมีสมาธิกล้าขนาดว่าเรือร่มอยู่กลางลำแม่น้ำคงพระ500รูปเปียกหมดท่านบวชในขณะนั้นอยู่ในเรือในแพตัวท่านไม่จมน้ำไม่เปียกเลยไปไหนคนแห่ตามเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีรถบัสรถทัวร์พาไปหรอกเดินไปท่านราชครูหลวงพลสมิกขี้หอมก็คนบ้านกะลึมเมืองผ่านอำเภอ บ้านผือเรานี่เองนอกจากนั้นในปัจจุบันก็หลวงปู่เทศลำสีซึ่งก็เพิ่งจะละสังขารไปที่ถ้ำขามเมืองสกลของเราเนี่ยท่านก็เป็นคนบ้านผือนาสีดาอาตมาก็เลยคิดว่าเออเป็นบุญของเราแล้วเพื่อยมีโอกาสได้มาโสดแผ่นแผ่นดินอันเป็นอริยชาติอริยแผ่นดินดินเดนที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นของมหาบุรุษนักรบทางธรรมบนดินแดนที่ราบสูงรุ่มแม่น้ำคง